วิญญาณขันธ์ก็เป็นเหมือนกับมายากลอย่างนั้นนะเราคิดให้ดีๆนะเหมือนคนเดียวกันนั่นแหละมาเหมือนจิตดวงเดียวกันนั่นแหละทำให้นั่งเหมือนจิตดวงเดียวกันนั่นแหละทำให้ไปใช่ไหมตอนอาจารย์สันติมาก็เหมือนจิตดวงนั้นแหละพามาใช่ไหมตอนนั่งอยู่ตรงนี้จิตดวงนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เหมือนว่าแล้วตอนกลับล่ะเหมือนอันนั้นแหละกลับไปอีกเนี่ยเขาบอกว่ามายากลจริงๆจิตนะนะเหมือนกับจิตดวงนั้นแหละทำให้ยืนเหมือนกับไอ้นั้นแหละทำให้นั่งเหมือนทำให้นอนเหมือนกับทำให้ไปอีกแล้วแต่จริงๆแล้วจิตทั้งหลายเนี่ยอาศัยนามกับรูปใช่ไหมอาศัยนามรูปตามทวารต่างๆเนี่ยจิตจึงเกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นตามทวารต่างๆเนี่ยนะจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คนละทวารเมื่อคนละทวารอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้วันยังค่ำจิตจึงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครนั้นผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นกลับคือพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นกลุ่มดังกล่าวไปกลุ่มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันภายในฉันใดภายนอกก็ฉันนั้นภายนอกฉันใดภายในก็ฉันนั้นนะงั้นภายในภายนอกได้5แล้วใช่มั้ยอดีตอนาคตปัจจุบัน3ภายในภายนอกเป็น5หยาบละเอียดจะหยาบขนาดไหนมันก็เหมือนกันจะละเอียดปานใดก็เหมือนกันจะเลวปานใดก็เหมือนกันจะประณีตปานใดก็คือขันห้าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ขันห้าอยู่ที่นี่กับอยู่เชียงใหม่ก็คือขันห้าวันยังค่ำนะโอ้ดูท่าของเรานี่ถ้าคิดอย่างนี้มากๆดูท่าจะเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะเนี่ยนะดูใกล้มรรคผลเหมือนกันนะสำคัญที่วันก่อนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ไปคิดอย่างนี้กัน คือมาฟังพระคุณเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องการพิจารณาธรรมที่มีแต่ปัจจัยไม่มีใครไม่มีของใครนี่นะก็แปลกใจตัวเองว่าถ้าก่อนนี้เราก็กล่าวธรรมะพูดธรรมะแสดงธรรมะโดยที่ไม่กล่าวถึงปัจจัยเลยแม้แต่คำเดียวก็แสดงมาได้เหมือนกันนะนี่มันแปลกจริงๆเลยนะมันน่าสงสารจริง ก็เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้เนี่ยนะว่าคนที่เจริญอย่างนี้มากๆนะบางทีจะเกิดปีติและปราโมทอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเจริญถูกต้องอย่างนี้นะบางคนก็ถือว่าปีติปราโมทนี่แหละบรรลุแล้วพิจารณาแล้วมันสบายใจอ่ะนะมีความสุขมากเลยนึกว่าบรรลุไปแล้วอันนี้เป็นมรรคไหมไม่ใช่ก็ต้องไปพิจารณาตามเดิมนั่นแหละเป็นมรรคไอ้ปีติปราโมทมันเป็นผลของการเจริญไม่ใช่มรรคอันนี้เรียกว่ากำหนดรู้มรรคและไม่ใช่มรรคนั่นนะผลไม้ดูทันใช่ไหมหน้าอะไรอยู่เนี่ยหน้า59นะของมาพูดหน้า59อยู่คงเห็นนะโยกหน้าล่างๆเดี๋ยวยังอยู่ในหัวข้ออยู่ยังไม่ได้ไปไหนหรอกอันนี้ฉายซ้ำเรื่องเก่าทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าละอุเฉททิฏฐิด้วยการเห็นความเกิดขึ้นละอุเฉททิฏฐิด้วยการเห็นความเกิดขึ้นมันเกิดยังไงก็คือขันทุกขันล้วนเกิดจากปัจจัยใช่ไหมขันเหล่านั้นหรือขันเหล่าใดที่เสียหายไปแสดงว่าขันนั้นบกพร่องด้วยปัจจัยขันเหล่านั้นก็เสียไปแต่ในขณะเดียวกันขันเหล่านี้ก็เป็นไปใหม่ๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความที่ขันมันแตกทำลายเพราะว่าปัจจัยตัวนั้นหมดมันไม่ได้แปลว่าหมดเลยใช่ไหมอย่างที่เขาพูดแบบทางแพทย์ก็บอกว่าเซลล์ของคนเนี่ยนะตายวันหนึ่งเป็นพันล้านเซลล์ในร่างกายใช่ไหมถามว่าตายแล้วหมดไปเลยใช่ไหมไอ้ที่ใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยที่ตายมันก็ตายไปเรื่อยเนี่ยนะไอ้ที่เกิดก็เกิดไปที่ตายก็ตายไปไม่ใช่ว่าตัวใดที่ตายแล้วจบเลยอย่างชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถ้าตายแล้วจบในชาตินี้เลยไหมไม่จบเพราะส่วนที่สร้างก็สร้างไปเรื่อยๆๆอยู่อย่างนี้จริงอยู่ในทวารตามันหมดทวารหูเกิดอย่างจิตทวารตานะพอหลับตาปั๊บไม่เกิดแล้วแต่ว่าทวารหูล่ะถ้าทวารตาทวารหูดับไปหมดทวารใจล่ะนะพอเลิกมนสิการทวารตาอีกมันก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดจากปัจจัยอยู่ตลอดเวลานี้ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ขันเกิดอยู่ตลอดเวลาในวัฏฏะนะคืออย่าลืมนะว่ากรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตกรรมชรูปนะเกิดทุกอนุขณะจิตจิตตชรูปเกิดทุกอุปาทขณะจิตจิตตชรูปนะถ้าจิตเกิดรูปเกิด อุตุชรูปเกิดทุกเตโชธาตุเมื่อถึงทิฏฐิขณะอาหารชรูปเกิดตามสันตตินั้นๆนะตามสันตติของรูปนั้นๆนั้นพวกที่เรียนเรื่องรูปอาหารมาดีก็ไม่น่ามีปัญหานะสายทางแพทย์นี่เขากำหนดได้เลยใช่ไหมว่าวางยานี่มันจะปริมาณได้กี่ชั่วโมงรู้เลยใช่ไหมคุณภาพของตัวยาตัวนี้ยาตัวนี้คุมได้กี่นาทีคุมได้กี่วันยาตัวนี้เนี่ยมันให้พลังงานได้เท่าไหร่เช่นบอกดื่มเป๊ปซี่หนึ่งกระป๋องเนี่ยสามารถวิ่งได้รอบสนามกี่รอบนะไอ้พลังงานที่เกิดจากเป๊ปซี่กระป๋องเดียวเนี่ยนะคือถ้าทางโลกเขาเรียนมาเขารู้เลยว่าไอ้ตัวรูปนั้นๆอ่ะมันมีอายุอยู่เท่าไหร่ทีนี้ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะในภูมิ3ส่วนที่เป็นรูปขันธ์นั้นน่ะมันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง4ประการถึงกรรมมชรูปบางส่วนแตกทำลายไปกรรมก็ยังไม่สิ้นเมื่อกรรมยังไม่สิ้นสร้างรูปใหม่ๆไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันการสร้างวัฏฏะนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดก็อย่างที่กล่าวว่าผู้ที่ตามยินดีในสังโยชนียธรรมแปลว่าตามยินดีในขันธ์5คือการสร้างขันธ์5พระองค์เปรียบบ่อยๆว่าเหมือนอย่างว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้พันที่มันชุ่มด้วยยางเนี่ยนะต้นไม้ชุ่มด้วยยางตระกูลต้นอะไรเช่นตีนเป็ดเนี่ยนะสมัยนี้เขาชอบปลูกนะต้นลั่นทมก็ได้ต้นลั่นทมเนี่ยโอ้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินบ้างตามสมควรรดน้ำพรวนดินแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้มันตายวันตายพรุ่งตายไหมไม่ตายยิ่งงามขึ้นงามขึ้นเลยนะฉันใดก็ดีผู้ที่ตามเพลิดเพลินในทวารปกก็เหมือนกันก็คือการสร้างตาสร้างหูถึงจะปรารถนานิพพานมันก็ไม่ใช่นิพพานอยู่แล้วล่ะก็คือถ้าเพลิดเพลินในการเห็นการได้ยินนั่นแหละคือการสร้างตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆนะพันลั่นทมนะถ้าสับก็ดีนะถ้าเป็นภาคทางลาวเขาเรียกต้นจำปาแต่ถ้าบ้านเราอาจจะเรียกลั่นทมอ่ะนะแต่ฟังดีขันธ์5มันก็ต้นลั่นทมอ่ะนะลั่นทมอ่ะนะแปลว่าอะไรลั่นทมเนี่ยแปลว่ามันไม่โสมนัสลั่นทมกับตรมมันก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่จริงดอกอันนี้มันหอมดีหรอกแต่ว่าขันธ์5มันมีวิธีการสร้างอย่างนี้นะทั้งของเราทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็เป็นนักสร้างขันธ์5ขณะที่เพลิดเพลินในขันธ์5นะทางธรรมะถือว่าเป็นหนี้นะมันเป็นการกู้ที่ไม่มีหยุดมีหย่อนเลยบางส่วนจ่ายไปก็เกิดโทสะนะแต่ไม่ได้ใช้หนี้อะไรหรอกแต่ว่าเพลิดโดยปกติแล้วอยู่ด้วยการสร้างหนี้นั้นตัณหาเป็นเหมือนหนี้ถ้าตัดตัณหาได้วัฏฏะก็เป็นอันสิ้นไปรู้ว่าความสิ้นตัณหาเป็นที่สุดแห่งทุกข์อันเนี้ยอันนี้เรียกว่าละสัสสตทิฏฐิด้วยเห็นความดับคือรู้ว่าถ้าดับตัณหาได้ทุกข์ดับแน่นันทินิโรธาใช่ไหมทุกขานิโรโธถ้านันทิดับทุกข์ก็ดับนะเมื่อรอบรู้เหตุรู้ปัจจัยอย่างนี้จนสาธรู้ว่าถ้าดับตัวใดแล้วผลดับได้อันนั้นแหละเรียกว่าละสัสสตทิฏฐิความเข้าใจอันนี้จึงจะละสัสสตทิฏฐินะรู้ว่าเช่นว่าถ้าอวิชชาดับสังขารต้องดับแน่ถ้าดับสังขารได้วิญญาณต้องดับถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ดับถ้าดับนามรูปได้สลายตนะก็ดับถ้าดับสลายตนะนะผัสสะก็ดับถ้าผัสสะดับหมดเวทนาก็ดับถ้าไม่มีเวทนาตัณหาก็จะเป็นอันสิ้นไปไม่มีเวทนานะถ้าไม่มีเวทนาเนี่ยหรือเวทนาดับนั้นหมายถึงอะไรเป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยต้องมีสภาวะของนิพพานเป็นอารมณ์แล้วอีกอย่างมันจึงจักไม่มีเนี่ยนะมันก็เช่นว่าถ้าสิ้นเวทนาตัณหาก็ดับถ้าสิ้นตัณหาหรือดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับความรู้อันนี้แหละที่ตัวเป็นตัวทำให้ละสัสสตทิฏฐิถ้าเป็นความรู้ทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถละสัสสตทิฏฐิได้คิดใครคิดหาสูตรขนาดไหนก็หาไปเถอะจะไม่เจอสูตรเพื่อดับทุกข์นอกจากดับเหตุทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่ทำให้เกิดนั้นและความดับเหตุของธรรมนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความดับตัวนั้นแหละที่จะทำให้ละสัสสตทิฏฐิการที่พระองค์แสดงความเกิดนั้นเป็นการแสดงเพื่อให้ละอุเฉททิฏฐิการแสดงความดับเพื่อให้ละสัสสตทิฏฐิเนี่ยนะงั้นความรู้เรื่องเกิดดับที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อละสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสงสัยมากเลยนะ ของมาเนี่ยมีประเด็นธรรมะที่ศึกษาแล้วตังหิดอยู่ในใจหลายเรื่องเช่นเรื่องเกิดดับดังกล่าวไปเนี่ยนะก็คือสมัยก่อนพยายามดูอะไรให้มันเกิดดับให้หมดดูไปดูมาเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ประอ่านคัมภีร์นะยิ่งอ่านอย่างนี้ด้วยนี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไม่เห็นมันเหมือนเกิดดับของเราเลยของเราเกิดดับอะไรเกิดดับไปหมดระยิบระยับไปหมดก็จำไอ้เรื่องพยับแดดต่อมน้ำเอาไว้ก็คิดแต่มันปุ๊มปุ๊มแตกไปหมดระยิบระยับดับไปหมดนะก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนอกจากความฟุ้งซ่านทีนี้ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไอ้เกิดดับอันนั้นไม่ได้มาจากปริญญาอะไรเนื่องจากว่าไม่ได้ทำยาตะปริญญาดังกล่าวไปแล้วไม่รู้ขอบเขตของเหตุของปัจจัยไม่รู้ของอะไรก็เหมือนกับว่ามานั่งคิดดูเอ๊ะพัดลมเนี่ยมันหมุนนาทีละกี่ครั้งเนี่ยนะเอ๊ะฉลาดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะครั้งละเท่าไหร่ต่ออะไรเท่าไหร่นะวิทยาเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทำพัดลมก็ไม่เป็นมาดูว่าพัดลมมันเกิดดับยังไงนะก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่การศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสังสารวัฏคืออะไรความเป็นมาเป็นไปของสังสารวัฏคืออะไรสังสารวัฏเกิดได้ยังไงแล้วดับได้อย่างไรอันนี้เนี่ยภาษาธรรมะรวบใช้ศัพท์เดียวนะถ้าอ่านเจอที่เป็นพุทธพจน์นะพระองค์ใช้อยู่ศัพท์เดียวว่ายะถาภูตญาณทัสสนะอมความอันนี้ไว้หมดแล้วที่เรียกว่ารู้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นสังสารวัฏพร้อมทั้งเหตุเกิดรู้ด้วยว่าสังสารวัฏนี้จะดับได้อย่างไรอันนี้การรู้อย่างนี้ถามว่าปฏิบัติเพื่อดับหรือยังยังแค่รู้แค่เห็นรู้เห็นว่าอะไรเกิดอะไรดับเท่านั้นเองดังกล่าวไปว่าถ้าใครจำพุทธพจน์ในที่อื่นๆนะว่าอันนี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับของรูปนี้รูปอันนี้เป็นอะไรนี้เป็นทุกขสัจใช่ไหมนี้ความเกิดขึ้นของรูปเป็นสมุทัยสัจนี้ความดับของรูปเป็นนิโรธสัจจะนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งบอกนี้รูปละสกายะนี้ความเกิดขึ้นของรูปละอุเฉทะทิฏฐิอันนี้นี้ความดับแห่งรูปละสัสตทิฏฐิผู้มีปัญญาเมื่อรู้เห็นอย่างนั้นเมื่อรู้เห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรก็เบื่อหน่ายในรูปอ่ะก็มีแต่รูปนี้ความเกิดรูปถ้าดับฉันทราคะในรูปได้ที่สุดแห่งทุกมีแน่เขาก็ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อความดับฉันทราคะในรูปทีนี้ถามว่ารูปมันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวจริงๆรูปน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวนะนี่ของเรานะเป็นผู้มีบุญเนาะก็เลยได้เจอแต่ของที่ดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าได้อยู่อีกที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าอยากโคจรไปดูรูปเหล่านั้นหรือเปล่าใครเคยไปพระบาทน้ำพุบ้างโยมเคยไปแล้วมีไปคนหนึ่งแล้วขอมาเคยแต่ได้ยินมายังไม่เคยโคจรไปแถวนั้นเลยนะก็เพราะว่าดูแต่ในรูปโอ้แค่นี้ก็ซึ้งใจแล้ว นมัสการพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของอุเฉททิฏฐิกับสัสตทิฏฐิเนี่ยก็คือเห็นการเกิดแล้วก็การเสื่อมโดยปัจจัยไม่ใช่โดยขณะใช่ไหมครับเป็นลักษณะคือเราพิจารณาคืออย่างที่พระคุณเจ้าบอกตอนแรกว่าเราคงเห็นแบบเหมือนกับการเกิดดับเหมือนกับเป็นจิตเป็นดวงกันไม่ได้แต่ว่าเป็นการพิจารณาโดยเห็นการเกิดโดยเป็นปัจจัยเห็นการดับโดยปัจจัยเหมือนกับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมแล้วก็โดยปฏิโลมอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งจะพิจารณาเห็นการละอุเฉททิฏฐิแล้วก็ละสัสสตทิฏฐิเหมือนกับพิจารณาโดยเป็นในลักษณะของวิทยาพยาญาณเห็นลักษณะของเอกตนัยแล้วก็นานัตตนัยอย่างนั้นใช่ไหมครับ เหมือนอย่างว่าถ้าอย่างนะพูดแบบคุณหมอก็แล้วกันเมื่อเห็นคนไข้บริโภคอาหารเข้าไปเนี่ยนะบริโภคยาเข้าไปใช่ไหมหมอรู้ตัวผลด้วยรู้พร้อมทั้งยาด้วยรู้ทั้งหมายความว่ายาที่วางเข้าไปเนี่ยมันไปมีผลต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรนะเช่นต่อเวทนานั้นอย่างไรหมอกินยาทำไมมันจึงไม่ปวดอย่างเงี้ยนะยามันไปมีผลต่อสิ่งนั้นยังไงทีนี้เวลาคิดอย่างเนี้ยคิดแต่ยาอย่างเดียวหรือคิดแต่เรื่องปวดอย่างเดียวก็เห็นโดยความเป็นเหตุเป็นผลนะพันพระองค์ในอัตถกถานิทานวรรคสังยุตตนิกายกล่าวว่าผู้ใดเห็นโดยปัจจัยก็ชื่อว่าเห็นโดยขณะ ถ้าเห็นโดยขณะก็ชื่อว่าเห็นโดยปัจจัยเหมือนอย่างว่าถ้าเห็นเหมือนนะแบบหยาบหน่อยก็คือถ้าเห็นกำลังบริโภคกับตอนอิ่มเนี่ยนะมันก็แค่เปลี่ยนมนสิการเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานการกำหนดปัจจัยกับปัจจุบันในเบื้องต้นก็ถือว่าดีมาแล้วเพราะฉะนั้นในระดับชั้นสูงเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาถ้ายิ่งคนที่เจริญระดับสูงเนี่ยนะเขามองถ้าเช่นว่าแบบหยาบๆเลยนะเห็นเขามองเห็นรูปสมุฏฐานสีเนี่ยนั่งอยู่กันนะอันนี้หยาบที่สุดเลยนะเบื้องแรกก่อนรูปที่เกิดจากสมุฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็สาวไปหาสมุฏฐานดูปัจจัยและปัจจยุบันแล้วก็พิจารณารูปอันนั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็มาเพ่งว่ารูปเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดถ้าแล้วไอ้ที่มันเกิดมันก็ตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้ดับยังไงจึงว่าถ้าอันนั้นดับรูปก็ต้องดับเนี่ยนะนั้นเป็นการเพ่งรูปทั้ง4สมุฏฐานทั้ง4ปัจจัยแต่พอมาขั้นนี้ท่านให้ความสัมพันธ์กับกรรมปัจจัยเป็นหลักเนี่ยนะให้ความสัมพันธ์กับให้ความสำคัญของรูปที่เป็นกรรมปัจจัยเนี่ยนะหรือที่เกิดจากกรรมเป็นหลักถามว่ารูปในวัฏฏะเนี่ยรูปสมุฏฐานไหนน่ากลัวที่สุดกรรมสมุฏฐานน่ากลัวที่สุดอย่างการปฏิสนธิในนรกก็กรรมสมุฏฐานใช่ไหมปฏิสนธิในเปรตก็กรรมสมุฏฐานเดรัจฉานก็กรรมสมุฏฐานที่เราเรียกว่ามนุษย์ก็กรรมสมุฏฐานทีนี้ไอ้สมุฏฐานอื่นๆมันเป็นบริวารบริขารของกรรมสมุฏฐานเนี่ยนะเพราะรัวรูปที่น่ากลัวที่สุดก็คือกรรมสมุฏฐานโดยเฉพาะรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกในครรภ์แห่งมารดานะสมุฏฐานนั้นน่ากลัวที่สุดเพราะถ้าจะไม่ให้ชาติเกิดขึ้นเพราะอะไรดับชาติจึงดับภพดับใช่ไหมภพดับเพราะอะไรดับอุปาทานดับตัณหาดับทีนี้การปฏิสนธิในครรภ์แห่งมารดาเนี่ยคนที่กำหนดปัจจัยมาดีนะไม่แปลกใจว่าปฏิสนธิในครรภ์แห่งมารดามีได้อย่างไรก็ที่เคยถามบ่อยๆว่าเนี่ยถ้าเห็นพม่าเนี่ยเกิดในภพใหม่ควรเกิดที่ไหนดีอันนั้นธรรมดาเลยนะสบายๆเห็นแล้วควรเกิดที่ไหนดีผู้ที่กำหนดปัจจัยมากๆเนี่ยนะคนที่เรียนปัจจัยมากๆไม่ใช่ปัจจัยในคัมภีร์นะแต่เป็นการกำหนดปัจจัยในชีวิตที่เป็นจริงที่เป็นกรรมสกตาเลยเช่นว่าถ้าเห็นคุณหมอแล้วควรเกิดที่ไหนดีอันนั้นแหละที่เรียกว่าจะต้องเป็นนักวิเคราะห์สูงมากเลยแหละถ้าเห็นคุณหมอด้วยอกุศลจิตควรปฏิสนธิที่ไหนเช่นว่าถ้าเห็นด้วยโทสะแล้ววิถีสุดท้ายด้วยควรเกิดที่ไหนถ้าเห็นด้วยอำนาจทิฏฐิคติ2นรกกับเดรัจฉานถ้าเห็นด้วยอำนาจโมหะควรเกิดที่ไหนถ้าเห็นแล้วปรารภเป็นไปกับทานควรเกิดที่ไหนปรารภศีลควรเกิดที่ไหนปรารภสมถะควรเกิดที่ไหนปรารภวิปัสสนาควรเกิดที่ไหนแล้วพิจารณายังไงจึงจะออกจากภพได้อันนี้ถือว่ายาตะปริญญาเนี่ยเข้ารู้หมดแล้วในชั้นยาตะปริญญาต้องกำหนดพวกนี้ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินั้นเป็นขนาดนั้น ต้องมาคอยฝึกสิครับขณะเห็นขณะได้ยินทุกขณะเนี่ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้กำหนดกันแล้วก็เป็นอกุศลถ้าส่วนใหญ ่พอไม่กำหนดอย่างนี้นะถามว่าอะไรอ่อนรู้ไหมศีลและศีขาอ่อนเพราะเราก็ไม่ค่อยกลัวบาปคือถ้าสมมตินะถ้าเราเห็นแล้วเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิถามว่ามันเสียหายตรงไหนปกติเราก็เอาเหตุผลเรามาคุยกันใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบเหตุผลกรรมสกตาเหตุผลตามคำสอนปั๊บเนี่ยเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาควรจะเป็นที่ไหนเกิดพบใหม่อย่างไรด้วยทิฏฐิควรเกิดในพบใหม่อย่างไรถ้าด้วยกุศลควรเกิดในพบใหม่อย่างไรเพราะวิธีออกจากวัฏฏะเนี่ยพระองค์สอนเรื่องศีลและสิกขาจึงถูกต้องที่สุดจะต้องคิดให้เป็นศีลให้มันเป็นบาตรนะเห็นทุกอย่างทุกอารมณ์ต้องรองรับอริยมรรคได้เนี่ยนะต้องฝึกคิดให้มันเป็นอย่างนี้ถึงไม่ได้มรรคอย่างน้อยก็สุขคติก็ยังดี เพราะฉะนั้นพระองค์ถึงบอกว่าสติเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นกิเลสเพราะว่าเราจะต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าหากว่าเราเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นก็ตัณหาละหรือว่าไม่ถูกใจในอารมณ์นั้นก็เป็นโทสะหรืออยู่เฉยๆก็เป็นโมหะละท่านถึงเปรียบเหมือนกับคนที่แบกถ่านน้ำมันที่มีคนคอยอยู่ข้างหลังคอยฟันคอ ถ้าหากว่าเราไม่ระวังตื่นตัวก็จะต้องเป็นอกุศลตลอดเลยแต่ว่าสมัยก่อนนี้เราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอนัตตาเราไปฝึกไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราพิจารณาอยู่ตลอดเนี่ยเราจะเห็นอย่างที่พระอาจารย์บอกทางตาเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้ว่าขณะนั้นมันมีกิจสมุฏฐานเกิดขึ้นสีนั้นเกิดจาก1สมุฏฐาน2สมุฏฐาน4สมุฏฐานสามารถพิจารณาได้ทุกทวารเลยแล้วก็จะสามารถกำหนดว่าขณะนี้เป็นศีลเป็นทานหรือว่าเป็นภาวนาถ้าเรากำหนดบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นอยู่ตลอด คือการกำหนดแบบนี้นะว่ามันเป็นมีความสำคัญหนึ่งเพราะคนที่รอบรู้ในเรื่องวิปัสสนานะสิ่งแรกที่เขากลัวคนที่เข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ของวัฏฏะดีเนี่ยนะอันนี้เป็นการศึกษาตามที่มันมีอยู่เท่านั้นเองสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออบายก่อนฉะนั้นจึงเห็นคุณของสิกขาคือศีลสิกขาเพราะศีลสิกขาเป็นตัวปิดอบายถ้าเราดูจรณะ15ขึ้นต้นด้วย1ศีลสังวร2อินทรีย์สังวร3โภชเนมตัญญุตาอันเนี้ยสาคุณธรรม3ตัวนี่พยุงเอาไว้นะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้อบายไปตกไปสู่อบายนะศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาเนี่ย3ตัวเนี่ยนะทำให้ไม่ตกไปสู่อบายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ชาคริยานุโยคมาอุปถัมภ์ไว้ให้ความตื่นตัวดังกล่าวไปนี่เรียกว่าชาคริยานุโยคใครสามารถเจริญให้มีความตื่นตัวอยู่อย่างนี้ได้บ่อยคนนั้นกุศลเจริญอันนี้คือชาคริยานุโยคซึ่งชาคริยานุโยคไม่ใช่จะเจริญได้ง่ายนักถ้าพื้นฐานไม่เข้าใจกุศลศีลไม่เข้าใจอินทรีย์สังวรไม่เข้าใจโภชเนมตัญญุตาแล้วก็ศึกษามาไม่ดีพอเนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจไอ้ชาคริยานุโยคไม่รู้ตื่นทำอะไรอย่างที่กล่าวว่าเพื่อนบางคนนะมันไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกมันตื่นอยู่นั่นแหละทำอะไรเค้าแค่ทั้งคืนพอเค้านิ่งที่ไหนนะหลับนิ่งก็เป็นหลับทันทีเลยเอ๊ะเราก็สงสัยอันนี้หรือชาคริยานุโยคไม่น่าใช่เนี่ยนะงั้นชาคริยานุโยคจริงๆนะเค้าเรียกว่าตื่นภายในวัฏฏะเนี่ยนะตื่นภายในบาปและอกุศลตื่นภายในกิเลสทีนี้แล้วทีนี้ทำยังไงถึงจะอยู่ในกุศลได้นานๆก็สัทธินทรีย์ไงต้องมาเจริญสัทธินทรีย์ด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยนะจะเริ่มเห็นคุณจะเริ่มเห็นข้อปฏิบัติทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาต่อไป พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าความน่ากลัวความอันตรายเนี่ยที่จะของชีวิตเนี่ยโอ้มันทุกคนเลยนะมินเหม่มากเลยนะว่าตราบใดที่ขณะใดที่เราไม่อยู่ในไตรสิกขาสิกขาใดสิกขาหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดจุติไปเนี่ยนะโหนี่คือความน่ากลัวนะแต่ว่ามันซ่อนเล้นอ่ะเราไม่รู้อ่ะเราไม่ค่อยรู้ว่าอันตรายที่ซ่อนเล้นนี้เลยเพราะฉะนั้นนะเรื่องสุจริต3เนี่ยมีความสำคัญยาวว่าสุจริต3และเป็นบาปที่เจริญวิปัสสนาหรือจะเหลือสี่ปัฏฐาน4เลยเอาแค่สุจริต3แล้วประคองตัวอยากปิดอบายก่อนเนี่ยสำคัญมากเลย เพราะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าศีลเนี่ยปิดอบายใช่ไหมสมถะปิดกามสุขติปัญญาเนี่ยปิดภพทั้งปวงนั้นพื้นฐานเนี่ยเขาคิดเรื่องอะไรเป็นหลัก อย่างถ้าอย่างอัธยาศัยของพระพุทธเจ้านะท่านไม่ต้องการแม้กระทั่งสุขติอ่ะนะอย่างเช่นท่านได้อากินจัญญายตนะใช่ไหมพวกอันนี้มัน 60,000 กับรู้เลยมันก็เวียนกลับมาเป็นอย่างนี้อีกพอได้เนวสัญญาบอก 84,000 กับก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกมันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่สุดแห่งทุกข์จริงก็เลยไปหาว่าไอ้ข้อปฏิบัติยังไงนะจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนะถ้าเราเจริญพุทธานุสติดีๆเนี่ยนะระลึกถึงว่าพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไรก่อนเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดังที่กล่าวว่าวันหนึ่งนะท่านคิดยังไงท่านจึงปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านทำอะไรท่านพูดอะไรและท่านคิดอะไรแล้วท่านทำอยู่อย่างนี้นานขนาดไหนเมื่อท่านทำอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรท่านมีแนวอัธยาศัยของท่านเป็นยังไงแล้วเมื่อเป็นแล้วท่านรู้อะไรนะสิ่งที่ท่านรู้นะเมื่อรู้แล้วท่านสอนอะไรแล้วสอนคนที่ได้รับคำสอนเนี่ยเขารู้อะไรซึ่งอันนี้คือการเจริญอนุสตินั่นเองนะถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้คนนั้นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นการเจริญสัทธินทรีย์ทีนี้การเจริญอันนี้มันต้องประคับประคองจิตอย่างมากเลยใช่ไหมที่จะให้เจริญต่อไปได้อันนี้ต้องไปมีวิริยินทรีย์ มันสตินทรีย์เนี่ยก็ต้องสติปัญญาต้องจำดีหน่อยถ้าจำไม่ได้ก็เจริญไม่ได้อยู่แล้วทีนี้แต่ถ้าเจริญที่ถูกต้องนะต้องไม่ฟุ้งต้องเป็นความสงบแล้วความสงบที่ถูกต้องก็ไม่ใช่หลับต้องน้อมไปเพ่งอริยสัจตื่นภายในวัตตะเนี่ยนะเพื่ออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีโอตตัปปะในกุศลธรรมนะมีโอตตัปปะในกุศลธรรมพวกนี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได ้เมื่อครู่นี้กล่าวว่าการที่รู้ความเกิดดับโดยความเป็นปัจจัยจะเป็นการรู้โดยขณะด้วยนะครับถ้าโดยความเป็นปัจจัยนี่เข้าใจแต่ว่าโดยการที่จะรู้โดยความเป็นขณะนี่จะมีความมีรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับ ก็คำถามง่ายๆว่าถ้ารู้ผู้ใดรู้ปัจจัยผู้นั้นรู้ปัจจยุบันไหมถ้าผู้ใดรู้ปัจจยุบันผู้นั้นชื่อว่ารู้ปัจจัยไหมเพราะฉะนั้นในมหาหัตถิปโทปมสูตรที่พระสารีบุตรกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเนี่ยนะไอตัวขณะนั่นแหละคือปัจจยุบันตัวปัจจัยนั่นแหละคือก็คือปัจจัย คราวนี้ถ้าพูดว่าเห็นโดยขณะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแยกนะแยกเรื่องของสันตติเรื่องของอัตตาอะไรไปนะครับขณะในที่นี้หมายถึงปัจจยุบันนะครับ คำว่าขณะนี้หมายถึงปัจจยุบันคือไอตัวปัจจยุบันนี่ก็มาแบ่งปัจจยุบันโดยอัตตาพูดถึงปัจจยุบันแบบอัตตาพูดถึงปัจจยุบันแบบสันตติแล้วพูดถึงปัจจยุบันโดยขณะทีนี้การที่จะวิเคราะห์ถึงปัจจยุบันโดยขณะได้ก็อาศัยสันตติเนี่ยเป็นหลักนะนะทีนี้สันตติอันนั้นรองอยู่ในอะไรก็อยู่ในอัตตาเนี่ยนะ จะกล่าวได้ไหมครับว่าเราไม่สามารถรู้ปัจจุบันขณะถ้าเราไม่รู้เรื่องปัจจัยเลย อย่างที่เรารู้กันเลยนะการวิเคราะห์กรรมและผลของกรรมเนี่ยเข้าโดยอัตตามาคิดก่อนเป็นเบื้องแรกเนี่ยนะรู้กรรมและผลของกรรมนะโดยอัตตามาคิดก่อนทำไมคนนี้ตระกูลสูงทำไมคนนี้ตระกูลต่ำใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะทำไมผิวพรรณดีทำไมผิวพรรณซามทำไมมีอำนาจมากตระกูลสูงเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งพูดแล้วคนเคารพเชื่อหมดเลยอีกคนหนึ่งนะอุ้ยขอร้องเขายังไงเขาก็ไม่สนใจเลยอันนี้ก็เรื่องอะไรเรื่องอำนาจใช่ไหมก็พกเกี่ยวกับเรื่องกรรมมาอีกแล้วต่อไปอีกสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีอันนี้เป็นการมองแบบอัตตารวมๆก่อนทีนี้ในอัตตาเหล่านั้นก็มาย่อยไปเหลือเป็นสันตติเพราะกรรมมันสันตติเดียวกรรมนะสันตติเดียวจนตายส่วนจิตก็ว่าไปตามแล้วแต่วิถีเป็นต้นเนี่ยนะตามวิถีตามสมาบัติหรือตามชวนะทั่วๆไปถ้าเป็นอาหารนี่ก็ว่าเป็นเมื่อๆนะเพราะเราไม่ได้เรียนแพทย์มาถึงขนาดว่าวิตามินนี่มันให้กี่ชั่วโมงวิตามินนั้นกินไปอย่างนั้นยาตัวนี้มันชากี่นาทีเราก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะอันนี้ส่วนอาหารของสมุทฐานใช่ไหมแล้วส่วนของอุตุล่ะอุตุภายในกับอุตุภายนอกนี่อุตุก็แบ่งกลุ่มปัจจัยว่าอุตุมาจากอะไรกับอะไรเป็นต้นดังที่กล่าวไปว่าการวิเคราะห์ในเรื่องขันธ์พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะเรียกว่าคัมภีญาณจริยาเรียกว่าเป็นตัวจริยาที่ลึกซึ้งเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะต้องโคจรด้วยปัญญาที่ลึกซึ้งเป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านก็ยากที่จะพิจารณาได้งั้นพระองค์จึงสอนให้เจริญสมาธิเจริญคุณธรรมอื่นๆก่อนสำหรับผู้มีสุตตะดีแล้วนะแต่ถ้าสุตตะไม่ดีไม่ใช่สงบแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาได้ก็ไม่สามารถพิจารณาได้อยู่ดีเนี่ยนะซึ่งการพิจารณาทวนประเด็นที่ถามว่าถ้ารู้อัตตาจริงก็จะย่อยอัตตามาเหลือเป็นสมัยใช่ไหมย่อยอัตตานั้นมาเหลือเป็นสมัยย่อยสมัยมาก็จะเหลือสันตติย่อยสันตติมาก็เหลือขณะเปรียบเหมือนว่าอัตตาก็เหมือนถนนเส้นหนึ่งยาวกี่ร้อยกิโลเมตรก็ว่าไปเช่นถนนเส้นหนึ่งยาวถ้าอายุ90ปีก็เปรียบเหมือนถนนยาว90กิโลเมตรเนี่ยนะแต่ละกิโลเมตรก็แบ่งเป็นช่วงๆไปเป็นช่วงไหนช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายแล้วก็ไล่มาจนถึงเหลือหลักกิโลเมตรแต่ถ้าถนนนั้นๆก็เอาทรายมาถมนั่นแหละก็เม็ดทรายเล็กๆย่อยๆเนี่ยนะก็ถ้าจะเอาละเอียดจนถึงเม็ดทรายก็หรือจะละเอียดเท่าปูนก็ได้เอาผงปูนเลยนะจะเอาละเอียดขนาดนั้นก็ได้ถ้ามีปัญญาขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยแต่เชื่อว่าคุณใกล้จะเป็นพระพุทธเจ้าเข้าแล้วล่ะถ้าทำได้ขนาดนั้น